同意来一份的没事弟兄这个链子呢对吧这样大一下比你آصف کمال صاحب میرے سسر ہیں ماشاءاللہ ایک نئے صاحب جو بہت عرصے سے حضرت والا سے بیعت تھے پھر ان کے انتقال کے بعد کسی سے بیعت نہیں ہوئے اب وہ ہمارے حضرت موجودہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جو قادم علی سے بیعت ہو گئے تو انہوں نے ان کو ایک نصیحت فرمائی تھی کہ جب خانقاہ میں جائیں غرفہ میں جائیں ایک ایک چیز نوٹ کریں اللہ والوں کی باتیں کوئی ایسی نہیں ہوتی یعنی وہ ناک بھی صاف کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اللہ والے ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں دین کا جو کام کر رہے ہیں کہ چیز دیکھو ان کے خادم کیسے ان کی خدمت کر رہے ہیں نظام سارا کیسے چل رہا ہے سب تو آپ کو سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو اس میں حضرت والا کے اشعار ہیں 8 فروری 1994 سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو ہر وقت ہر سیکنڈ اللہ والوں کی کیونکہ اللہ سے تعلق ہو گیا رہا اب ہر وقت جائز ناجائز کی فکر یعنی حضرت کے پاس ہم لوگ کل بیٹھے ہوئے تھے موجودہ شیخ کے پاس ہفتہ تھا نا آپ کی کمی محسوس ہوئی نظر نہیں آیا تو حضرت عجیب بات کھانے کے اس سے پہلے مفتی نعیم صاحب تشریف لے آئے تو اللہ والے کوئی علماء زیادہ جبکہ وہ ان کے مرید ہیں مگر مسائل میں تو ہم علماء کے محتاج ہیں تو پوچھنے لگے کہ میں نے جو ہے ایک ایک مسئلہ پوچھتے ہیں جو ہدیے میرے پاس آتے ہیں اور جو حضرت تو ماشاءاللہ اپنے سارے ہدیے دینی کام میں لگا دیتے ہیں تو ان کی اولاد کو بھی ہدیے ملتے ہیں اہلیہ کو بھی سب کو گھر والوں کو تو سعودی عرب میں تو بڑے ہدیے ملے فرمایا تھا جتنے بھی ہدیے ملتے ہیں وہ اولاد نے بھی کہا ہوا ہے کہ حضرت نے بھی اولاد کو سمجھایا کہ سارا دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں ہم لوگ سب دین کے اوپر ماشاءاللہ کوئی اپنے اوپر نہیں کبھی کبھار استعمال کر لیا فرمایا تھا تو مفتی نعیم صاحب سے پوچھ رہے تھے بتانے مقصد یہ کہ ہم بھی علماء سے مسائل پوچھیں جہاں اپنے پاس نمبر رکھیں اور مسئلے پوچھ پوچھ کے چلیں فقیر بھی الحمدللہ پوچھتا رہتا ہے جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے حضرت موجودہ شیخ نے نصیحت بھی فرمائی حضرت والا دار القاتم علی نے کہ کوئی ایسی بات ختم ہو جو شرعی مسئلہ ہو تو مفتی صاحب سے پوچھیں ان سے بولیں مفتی صاحب کا نمبر دے دیں آپ خود پوچھ لیں ورنہ آپ پوچھ کے ان کا جواب ان کو بتا دیں اور ان سے یہ کہیں کہ خود مشورہ کر لیں مفتی صاحب سے شرعی مسئلے میں اصلاحی بات تو ہم بزرگوں سے جو سنیے بتا دیں گے تو بتانے لگے کہ یعنی میری اولاد کو جو ہدیہ ملتا ہے وہ جو وہاں پہ سعودی عرب میں ملا تو اولاد کو فرمایا تھا کہ جو اولاد کو ہاتھ میں پکڑانا تو ضروری نہیں ہے نا مالک بنانا پھر وہ کہیں کہ ہم نے دین کے لیے وقف کر دیا مفتی نعیم صاحب فرمایا نہیں ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا ہدیہ میں مالک بنانا ضروری نہیں ہے السلام علیکم کہاں آیا وہ میں نے آپ کو بالکل میں ڈھیلا چھوڑ دیا خود مرید کو چاہیے شیخ سے مضبوط رابطہ رکھے آپ کہیں بھی جاتے رہے ہمیں آپ سے کیا بس اب میں کسی کے پیچھے نہیں پڑوں گا جو بھی لوگ سن رہے ہیں خود اپنا اصلاح کرائیں خود آئیں طلب کے ساتھ ہم نے یہ وہ تھوڑی ہے تبلیغی جماعت کہ گھر گھر جا کے سب کو نوک کرے گی بھائی آپ کیوں نہیں آئے حضرت فرمایا تھا پیچھے پڑی رہے گی آپ نے بتاؤ آپ نے کتنی نظر کی فات کی آج فجر کیوں نہیں پڑی ہاں آج عشاء کیوں نہیں پڑی آج ظہر کہاں پڑی بیت المقدس میں بہت بڑے ولی ہو گیا اب کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا خود جس کو اپنی 100 دفعہ غرض ہو اپنی اصلاح کرائے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے دماغ بھی صحیح رہتا ہے ورنہ ہر کسی کے پیچھے تھوڑی ہم پڑھنے والے تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اولاد نے جب کہا ہوا ہے تو ماشاء اللہ تو آپ جو بھی ہدیہ آئے اولاد کا بھی ان کو بتا دیا کریں حضرت فرمایا میں الحمدللہ بتایا تھا آپ کا ہدیہ آیا تھا وہ ہم نے دین کے کام کے لیے لگا دیا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی ماشاء اللہ اپنے ہدیے کو اپنے اوپر فرمایا جس کے اولاد کو یہ سمجھایا انہوں نے یہ سمجھایا ہے یہ ہدیہ کیوں آ رہے ہیں اگر حضرت والا سے تعلق ہوتا ہدیہ آتے ہمیں یہ سب چیزیں آتی تو حضرت والا کی برکت سے آ رہے ہیں تو حضرت والا کی برکت سے کیوں آ رہے ہیں کہ حضرت والا اللہ پہ فدا ہوئے تو ہم اس مال کو اللہ پہ فدا کریں گے الحمدللہ اس فقیر کا بھی یہی معاملہ ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بزرگوں سے مشورہ مالی معاملات اپنے سب حضرت کو بتائے ہوئے میں نے نفلی صدقہ کہاں استعمال ہوتا ہے نشر و اشاعت زکوٰۃ کے پیسے سب الحمدللہ حضرت والا کو معلوم ہے جہاں دیکھ سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو جہاں دے کر دونوں جہان دے کر ملا ہے جانے جہاں اللہ تعالیٰ مجھ کو حضرت والا فرما رہے ہیں اپنا راز آؤٹ کر رہے ہیں اور بہت خونے تمنا سے ایسے نہیں مل جاتا اللہ تعالیٰ یہ حرام لذتیں پوری کرتے رہیں, شیخ کے آگے سچ جھوٹ جھوٹ بول کے باتیں بتائیں اور شیخ سے چھپائیں, تو اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں ملتے. بہت خون تمنا سے شیخ سے تعلق اللہ کے لیے, گھر کے اندر بھی اللہ والے بن کے رہیں. ایک عجیب معاملہ صبح ہوا, میاں بیوی خوش و خرم رہ رہے تھے تو صبح میسج آیا, شوہر صاحب نے کہا اتنے دنوں سے ہماری لڑائی نہیں ہو رہی. اب وہ چونچو شروع ہوئی, خواہ خواہ یہ بات بولنے کی ضرورت کیا, اتنے دنوں سے ہماری لڑائی نہیں ہو رہی, لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے شاید, لڑائی نہیں ہو رہی ہم دونوں. اور شروع ہو گئی لڑائی. اب وہ فون پہ سمجھانا پڑا دونوں کو, مطلب اسپیکر کھول دیا, دونوں کو سمجھا دیا کہ دین کے آگے اپنے دل کو بچھا دیں گے. مردوں کے لیے حکم ہے عاشروہن بالمعروف, عورت کے لیے حکم ہے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کریں ورنہ فرشتے لعنت بھیجیں گے. تو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو, جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خون تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو, نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہا مجھ کو, تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو, بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستوں لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستا مجھ کو. اس پہ تنویر صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی, کینیڈا سے ان کے بہت پرانے دوست آئے تھے بادشاہ, ان کے گھر والے سارے بادشاہ ماشاءاللہ, ٹورنٹو میں کافی لوگ رہتے ہیں بادشاہ مسلمان, جو یہاں پاکستانی مسلمان شرما جائیں, ایسے شریعت کے ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ, سب گھر والے ان کے پردہ کرتے ہیں. وہ حضرت سے ملنے آئے پرسوں, حضرت کو ٹورنٹو کی دعوت دی اور مجھے بھی دی کہ آپ لوگ وہاں آئے حضرت کے ساتھ. تو وہاں سب ویزا, کیونکہ حضرت بزرگوں کا طریقہ ہے جو بھی کہیں باہر ملک کی دعوت دے تو ویزا کا اور ٹکٹ کا خود ہی وہ انتظام کرے گا, کیونکہ وہ بلا رہا ہے شیخ کو یا کسی دینی خادم کو بلانے کے لیے, وہی انتظام کرے گا. بہرحال تو بتائے تھے کہ جب تنویر صاحب کے وہ دوست کہ جب حضرت سے پہلی دفعہ ملے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالکات عالیہ سے, تو حضرت نے ایسے ملے جیسے بہت پرانے کوئی جاننے والے ہوں, بہت متاثر ہوئے. تو یہ ہمارے حضرت کا معمول ہے ماشاءاللہ, جو بھی نیا آدمی آتا ہے اس سے ایسے ملتے ہیں وہ سمجھتا ہے مجھ سے بہت جان پہچان پرانی ہے کہ نہیں, ایسا یہ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نیا آدمی سے ہم لوگ بتکلف دین پھیلانے کی نیت سے دینی خدام کو جائیے, اور داڑھی والوں کو جو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اور یہی اخلاق گھر والی کے ساتھ دل نہیں چاہ رہا. پھر بھی التودد الی الناس نصف العقل, لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے. سوچ سمجھ رہے ہو ان باتوں کو, یہ ادھر ہی نظر ہے تمہاری, اللہ والوں کی باتوں پہ ان کے عمل پہ نظر ہونی چاہیے. زبان عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو. اللہ والوں کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے مگر خاموشی بیٹھے ہوں تو وہ مجھے جادو کی طرح وہ بھی اثر کرتی ہے. وہاں مجلس بیٹھے سن رہے ہو کیونکہ گرمی ہے, آپ کے پاس بائک بھی ہے آنا چاہیے تھا, بہت تیر مار لیا آپ نے, لائیو مجلس سن رہا ہوں. مجلس بھی ہے, بیوی بچے بھی تمہارے نہیں ہیں اور لائیو مجلس سن رہے ہیں, نام نہیں لے رہا میں, آپ کو یہاں آنا چاہیے. بہرحال اب تو سن لو, اب کہاں پہنچو گے تو وقت ہی ہو جائے گا پورا. کوئی تیر نہیں مارا آپ نے گھر پہ بیٹھے ہوئے لائیو مجلس, انٹرنیٹ تو ان کے لیے جو بےچارے خواتین نہیں سن پاتی, وہ کانفرنس کال پہ سنا دیتی ہیں, یا کوئی باہر ملک میں رہتا ہے. کراچی والوں کو تو مجاہدہ کرنا چاہیے, بھلے گرمی لگ رہی ہے تو کیا ہو گیا, کل کتنے لوگ بائک پہ آفس جائیں گے اور کاروبار پہ جائیں گے, گرمی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. مجلس کے لیے ساری سستی مجلس کے لیے آتی ہے, جبکہ آپ لوگ تو بہت کم آنے والے ہیں. قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستا مجھ کو. یاد گلستا سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد. جو جس کے دل میں اللہ کا تعلق آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی رنگینیاں اسے کچھ متاثر نہیں کر سکتی, چاہے لڑکیاں ہوں لڑکیوں ہوں, فیس بک یوٹیوب. پھر آگے فرماتے ہیں, میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے, میری آہ و فغاں مجھ کو کہاں تک ضبط غم ہو دوستو راہے محبت میں سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو. اور آخری شعر ہے, ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر, زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو. یعنی جادو کا سا آسان اور دل میں اثر کرتی ہے اللہ والوں کی بات, اللہ کا تعلق اللہ کے تعلق والوں سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت والا کی برکت سے الحمدللہ ہر ہفتے یہاں پہ ایک سنت بتائی جاتی ہے, اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے, البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے, البتہ اگر غالب آمدنی زیادہ آمدنی سود کی ہو یا رشوت کی یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اگر غیر شرعی تقریبات ہو, ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے, سالگرہ ہو رہی ہے, جیزہ چالیسواں ہو رہا ہے, تو اس میں نہیں جانا چاہیے, ہمت کر کے نہیں جانا چاہیے, بھلے خاندان والے ناراض ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. بعد میں ان سے جا کے مل لیں اور ان کو وجہ بتا دیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آئیے تشریف آگے آ جائیں. آپ کا ذکر خیر ہو گیا پہلے آپ کے آنے سے. وہ ہیں آپ کے کینیڈا والے دوست ابھی, انہی کا ذکر ہو گیا. حضرت والے کی کتاب ہے اصلاح اخلاق, اس میں سے کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اخلاق اگر کسی میں نہیں ہے نا, کتنے وہ نفلیں پڑھ لے, کتنی وہ پردے والی عورت ہو, اللہ تعالیٰ کیا اس کا کچھ قبول نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, کسی کے اخلاق اگر خراب ہے تو کچھ قبول نہیں اس کا, کیونکہ اس نے بندوں کو اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے ساتھ رہنے والوں کو پریشان کیا ہوا. اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ خوش اخلاقی اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے اس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اب یہ بات اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے. حضرت جو بات فرماتے ہیں, ہم حضرت کی تعریف کرتے ہیں, حضرت بیان میں بڑا مزہ آیا آج, فرماتے ہیں بس دعا کرو اللہ دل میں اتار دے. جب بھی دیکھیں آپ تعریف کریں گے, دعا کرو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے دے اور دل میں اتار دے. تو اتنے عرصے سے حضرت یہ بات فرما رہے ہیں تو ان کے دل میں تو اتر ہی گئی ہے. ہمیں نصیحت کے لیے فرماتے ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں, اور جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. اور اس طرح برے اخلاق میں ایک جھوٹ بھی ہے, جھوٹ بہت خطرناک گناہ ہے. بیوی سے جھوٹ بولنا ہے, شیخ سے جھوٹ بولنا ہے, بچوں سے جھوٹ بولنا ہے, ایسے شخص تو کبھی کامیاب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ بولتا ہے. اس کو اپنی خیر جھوٹ کی اپنی اصلاح کروانی چاہیے, جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنی اصلاح کروائے, وہ انشاءاللہ ایک دن جھوٹ کی بیماری چھو. یہ ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا بھی, اس کی اصلاح کروا لے, پریشان نہ ہو. اپنی ذرا پوری زندگی کا جائزہ لے, آج پورے دن کا جائزہ لے, کل پورے دن کا جائزہ لے, جو ایک دن گزرا اس کا تین دن کا لے لیں جائزہ, کل کے دن کا اور آج جو گزرے گا اس کا, جو گزرا ہے آپ دیکھیں ذرا کتنے جھوٹ بولے آپ نے. جو بھی سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سن رہے ہیں ماشاء اللہ مجلس, ذرا فکر کریں اپنے جھوٹ کی اصلاح کروائیں. تو سب سے پیارا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, سب سے برا شخص وہ ہے جس کے اخلاق خراب ہوں. اکیلے آئے ہیں گھر آئیں کچھ اکیلے آئے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری جھوٹ بولنا اور غصہ کرنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے شیخ سے فون نہیں اٹھانا میسج کا ریپلائی نہیں کرنا یہ تکبر ہے شیخ کی مجلسوں کو چھوڑنا اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا بس اپنی خودرائی پر عمل کر رہا ہے یہ اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری کا علاج یہ ہے یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے شیطان کو اسی بیماری نے مردود کیا تھا اس لیے اپنے اوپر تجربہ کیا ہوا نسخہ جو ہے وہ انسانوں پر بڑے اطمینان سے استعمال کرتا ہے اور گمراہ کرنے میں 100% مفید پاتا ہے یہ بیماری جو ہے اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتی ہے اور لڑنے پہ ابھارتی ہے شاگرد کو استاد سے مرید کو پیر سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے لڑنے پر ابھارتی ہے دیکھ لیں تو اس غصے کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے بیٹی جو ہے ماں پہ بدتمیزی کر رہی ہے زبان چلا رہی ہے غصہ تکبر تو ہے ماں بدتمیزی کر رہی ہے تم کیوں کرتی ہو شرم نہیں آتی نالائق یہ بیماری جو ہے بیٹے کو باپ سے بیٹی کو ماں سے شاگرد کو استاد سے مرید کو پیر سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے لڑنے پر ابھارتی ہے دنیا میں سب سے پہلا مردود جو بارگاہ میں ہوا شیطان وہ اسی بیماری سے تباہ ہوا مردود ہی اسی وجہ سے ہوا تکبر کی وجہ سے اس لیے بزرگان دین اپنے احباب اور خدام کو اس بیماری سے بچانے کی بہت زیادہ احتیاط کی تدابیریں کرتے ہیں اور شیخ کی ڈانٹ بھی اسی لیے ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے سامنے والے کو شہزاد سمجھتے ہوئے ڈانٹ لگا رہا ہوتا ہے اس بیماری کے سبب آدمی اپنے کو علم کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے دینداری ہے کیا ابھی صرف شرعی پڑھتا تو کرتی ہو اور کیا کرتی ہو دو چار علم کے جملے آ گئے اپنے آپ کو وہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کو بھول گئی واہ واہ اس کے احسان تلے تو ہمارے بال بال دبے اس بیماری کے سبب آدمی اپنے کو بڑا کیوں سمجھ رہا ہے علم کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے یا عزت کی وجہ سے یا عقل کی وجہ سے اور حضرت فرمایا کسی کی اچھی شکل ہے کسی کی بال اچھے ہیں لڑکیوں کے بال اچھے ہیں کسی کی شکل اچھی ہے کسی کا چہرہ گورا ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو اچھے کسی کا جیسے حضرت فرماتے ہیں بیان کرنے ہم بیان کر رہے ہیں بیان کرنے کا اسٹائل اچھا ہے اس پہ اپنے آپ کو اترا رہا ہے یہ سب عجیب عجیب باتیں ہیں یا کسی اور کسی بھی بات میں دوسروں سے افضل اور بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے یا کم تر ڈانٹ کیوں لگا رہی ہیں آپ اپنی والدہ کو اپنے والد صاحب کو کیوں ڈانٹ لگا رہی ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہیں اور ان کو حقیر سمجھ رہی ہیں نعوذ باللہ یہ قریب رکھ دیں تاکہ آواز بھی جائے موبائل میں ورنہ فائدہ کیا کال بھی ملا ہی اور آواز بھی نہیں جا رہی ہے کسی کوئی سن رہے نا قریب رکھ دیا کریں ورنہ لوگ یہی سمجھتے ہیں تکلف میں بولتے ہیں ہم نے سنا بیان مگر آواز ہی نہیں جاری ہوتی ایسے بیان کا کیا فائدہ مسئلہ تو ہے کہ دین کی باتیں سنی جائیں کانوں میں پڑھیں اور پڑھ پڑھ کے عمل کی بھی توفیق ہو آدمی اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھتا ہے اس لیے کہ اپنے علم کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے جبکہ وہ دیندار ہے نہیں داڑھی ٹوپی آ گئی مردوں کے عورتوں کے شریر پردہ کر لیا یا دولت کی وجہ سے کہ پیسہ بہت ہے پیسے سے سب چیز خرید لوں گی سکون خرید سکتی ہو پیسوں سے کوئی نہیں ملے گا سکون یا عزت ظاہری طور پہ اسی سے کھال ٹھنڈی ہو جائے گی میں کروٹ لیتی رہوں گی تم تو یہ مرد ہے تو کروٹ لیتا رہے گا کیونکہ نیند ہی نہیں آئے گی اس کو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے بڑوں کو اپنے ناراض کیا ہوا ہے اسی طرح اپنے کو علم کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دل میں اتھاڑ دے اللہ تعالیٰ یا دینداری کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے یا عزت کی وجہ سے یا عقل کی وجہ سے کہ عقل بہت تیز چلتی ہے اور والدہ کی عقل کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے بی اے وغیرہ نہیں کیا تم نے بی اے کر لیا تم نے اپنے آپ کو عالمہ بن گئی تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو اپنے آپ والدہ کو عقل ہو یا نہیں ہو ہمیں اس کا عزت کرنی ہے بہت بڑا رتبہ ہے والدہ کا یا کسی بھی بات یا شکل اچھی ہے یا کپڑے اچھے ہیں یا کسی بھی بات میں دوسروں سے بڑا سمجھنا دوسروں کو کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے ایسے آدمی سے لوگ دنیا میں بھی نفرت کرتے ہیں خواہ منہ کے سامنے خوف یا لالچ سے تعریف ہی کرتے ہوں ایسا شخص کسی کی نصیحت کو بھی نہیں مانتا تکبر والا کتنے ہی خط کے جواب دے دوں تکبر کی علامت ہے کہ نصیحت ہی نہیں مان رہے اتنے پرچے ڈال کے دے دیے اتنی سب پھر بھی نصیحت نہیں مانتے میری بات تھوڑی ہے میرے شیخ کی بات بھی نہیں ہے قرآن و حدیث کی بات ہے ادھر آ جاؤ نا تھوڑا تاکہ ان کو بھی دلیل رحمان صاحب ہمارے اتنے پرانے ہیں ماشاء اللہ ان کو کچھ مزہ ملتا ہے جب ہی تو آتے ہیں ہم تو ان سے حسن زانی رکھیں گے کیا حال ہے آپ کے خیریت سے بہت خوشی ہوئی بہت ہی خوشی ہوئی ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے صبر کیا تو مالی مکان نے آپ سے معافی مانگی آپ نے ان سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے انسان صبر کرتا ہے بدتمیزی نہیں کرتا سامنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اخلاق سے وہ بولے آ رہے ہیں بےچارے خاموش ہیں پریشان ہو گئے آئیے آئیے ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی اتنی گرمی میں آپ بچوں کو لے کر آئے کیسے آئے اللہ امی بھی آئیں گے اللہ بےچاری بچی کو بھی لے آئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ لوگوں کے آنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنایا حضرات کے آنے کو ایسے آدمی سے جو تکبر والا ہوتا ہے دنیا میں بھی پانی پی لیں پانی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں جو تکبر والا شخص ہوتا ہے مرد یا عورت گھر والے اسے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ایسے آدمی سے لوگ دنیا میں بھی نفرت کرتے ہیں خواہ منہ کے سامنے خوف وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے تعریف ہی کرتے ہوں ایسا شخص کسی کی نصیحت کو بھی نہیں مانتا بلکہ نصیحت کرنے والوں سے ہی لڑ جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا حضرت آپ کو نہیں پتا کتنا وہ ہمارے سامنے بدتمیزی کرتا ہے ارے ہمیں سب پتا ہے مگر آپ نے کیوں برائی کا بدلہ برائی سے دیا آپ اچھائی سے دیں آپ نے سیکھا ہی کیا ہمارے شیخ سے روزانہ آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں یا آپ مجلس میں بیٹھتی ہیں ہمارے شیخ تو روزانہ سے یہ بیان فرما رہے ہیں جب بھی کوئی ایسی خط آتا ہے حضرت بالکل حضرت کا بلڈ پریشر تو نہیں کہیں گے ہائی ہو جاتا ہے مطلب حضرت ایک دم وہ تار سارے ہل جاتے ہیں حضرت کے کہ مجھ سے تعلق ہے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دے رہا اور بیوی کی پٹائی کر رہا ہے بیوی ہے تو شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے یا بچی ہے تو امی سے لڑی ابو سے لڑی ہے تکبر ہی تو ہے یا والدہ ہے تو ہر وقت بچے کو ستا رہی ہیں مار رہی ہیں اللہ حق بات تو کسی کہنے سے قبول ہی نہیں کرتا ایسا شخص آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو نا یا ناک کی نزلے کی وجہ سے سمجھ میں تو نہیں آ رہی ایسی بات تو نہیں ہے جو تکبر والا ہوتا ہے نا کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا حضرت والا فرما رہا ہے بلکہ نصیحت کرنے والوں سے لڑ جاتا ہے حق بات تو کسی کے کہنے سے قبول بھی نہیں کرتا تکبر کی حقیقت ہی حدیث شریف میں یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق بات تو قبول نہ کرے حدیث کے الفاظ ہیں دیکھو ہوں کہہ رہا ہے وہ بچے کچھ کہتے تو سکتے نہیں ہیں ہوں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں اپنی بات سمجھا دیتے ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے ماشاءاللہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں غمت الناس و بطر الحق دو علامات جس کے اندر ہوں اس کو اپنی بیماری کا علاج فوراً کرنا چاہیے ورنہ تمام نیکیاں خاک میں مل جائیں گی حدیث شریف میں ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی جنت میں داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اب کتنی خطرناک بات ہے اس کی علاج کروانا چاہیے بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع خاکساری اور عاجزی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں بلندی اور عزت بخشتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں کمتر سمجھتا ہے اور یعنی یہ بڑی خاص بات ہے من تواضع للہ رفع اللہ جو اپنے آپ کو دیکھو بھائی گونجنے والی ختم کرو وہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی اپنے زیادہ چونچنے مت دکھاؤ انجینئرنگ یہاں پہ صاف آواز جا رہی ہے جانے دو بس کبھی بڑھا رہے ہیں کبھی کم کر رہے ہیں اس کو ہلا رہے ہیں اب بات تو سن نہیں رہے اور پھر خط لکھتے ہیں میرے اندر تکبر ہے تو اس کی بات ہی تو بتائی جا رہی ہے بس سیٹ ہو گیا اب ہلانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ جب سیٹ کر دیا تو بس ٹھیک ہے خواتین اتنی دور سے آئی ہیں بیچاری رکشے میں آپ ہلا رہے ہیں جلا رہے ہیں کبھی گونجنے والی کر رہے ہیں کبھی کیا اب صحیح ہو گیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اب توازو اللہ کے لیے ہو تو بھائی سے بھی توازو والدین سے بھی سب سے توازو اختیار کرنی ہے گھر کے اندر زیادہ کرنی ہے اور عاجزی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں بلندی اور عزت بخشتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو دل میں کمتر سمجھتا ہے ظاہر سی بات ہے جب سامنے والے سے اچھائی سے پیش آئے گا تو اپنے آپ کو دل میں بڑا نہیں سمجھے کمتر سمجھے گا سامنے والے کو اچھا سمجھ کے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے اور جو تکبر اور بڑائی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے یہاں تک کہ متکبر شخص حدیث شریف میں آ رہا ہے لوگوں کی نظر میں کتے اور سور کتنا خطرناک خالص جانور ہے سور کتے اور سور سے بھی زیادہ لوگوں کی نظر میں ہو جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں بڑائی سے جو ہے اپنے میں سب کی نظر میں اچھا ہو جاؤں گا جبکہ وہ کتے اور سور سے بھی ذلیل ہے لوگوں کی نظر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھائی اگرچہ اپنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو تکبر والا ہوتا ہے حکیم اور ایک بات اور تکبر کی جیسے ہمارے حضرت کے بیانات ہوئے ہم نے سنے تو ہمیں سامنے والے کے اندر جیسے اب وہ لوگ تو مجلسوں میں نہیں آتے جو ہمارے خاندان والے ہیں تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر تکبر ہے تو محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا مگر اس پہ فتویٰ لگا دینا کہ لگتا ہے ان کے اندر تکبر ہے اس لیے بات نہیں مان رہی ٹھیک نہیں ہے آپ دوسروں کو فتوہ مت لگائیں انہوں نے مجلسیں نہیں اٹھائیں دوسروں کو اس طرح اچھی بات نہیں کہنا کہ آپ وہ تکبر والا ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے قبول ہو اور وہ بخش دیا جائے ہماری پکڑ ہو جائے کہ ہم اس پہ عیب اپنے عیبوں پہ تو نظر رکھیں اس کو تعویذ بنایا ہے آپ نے کہاں سے لیا اچھا کیوں لیا تھا حفاظت کا سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے مجھ سے تو مشورہ کرتے آپ دوسرا بھی تعویذ پہنا دو وہ بھی تعویذ پہنا دو بس تینوں کل پڑھ کے دم کریں حفاظت کا اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے تقویٰ سے رہیں آپ میاں بیوی تقویٰ سے رہیں اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے بچوں کی حفاظت کریں گے کوئی اور مسئلہ بہت خطرناک ہو تو ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی پہنا دیں سب کے تعویذ ہی باندھا ہوگا ان سب کے تعویذ باندھوں بھی میرے بھی باندھو حفاظت ہو جائے گی کوئی کسی اللہ والے کے حضرت والا کے تعویذ دیکھا آپ نے اتنے قریب رہے ماشاء اللہ ہم نے خدمت کی توفیق کی کسی حضرت والا کی ان کے بیٹوں کسی کے تعویذ تھا کوئی خاص مسئلہ ہو تو الگ بات ہے کہ نظر لگ جائے گی نظر تو سب بچوں کو لگتی ہے تینوں کل پڑھ کے دم کر دو بس حکیم الامت نے اپنی کتاب جو خطبات الاحکام میں نقل فرمایا ہے اگر کسی کو حقیر نہ سمجھے صرف اپنے کو اچھا سمجھتا ہے کہ میرا بیان ایسا حضرت نے یہ بڑی اچھی بات کہ میرا بیان بہت اچھا ہوتا ہے میں حیدرآباد کا سفر کرتا ہوں اور لوگ میری بڑی واہ واہ علماء جوڑ رہے ہیں تو یہ اچھا اپنے کو جو اچھا سمجھتا ہے اپنے کمالات اور اچھے حالات کو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنا کمال سمجھتا ہے اپنی ہر نعمت کو علم کو تقویٰ کو استقامت کو استقامت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ عطا فرمائے اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے اپنی ریاضت کو یعنی جو مجاہدہ کیا نا شیخ کی خدمت کی چلے لگائے عالم بنے حافظ بنے قاری بنے یا اپنی عبادت کو اپنے حسن و جمال کو اپنی دولت اور عزت کو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں واقعی بڑے اچھے ہوتے ہیں اس پہ بھی وہ اکڑے ہوتے ہیں ہمارے اخلاق اچھے اکڑنا نہیں چاہیے اللہ کی عطا سمجھے اس میں بھی یہ کتنی پیاری حضرت نے باتیں فرمائی اپنی ہر نعمت کو علم ہو یا تقویٰ ہو استقامت ہو یا مجاہدہ ہو یا عبادت ہو کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں میں تو بہت تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھتا ہوں یا حسن و جمال ہو یا دولت ہو یا عزت ہو یا اچھے اخلاق ہو اس کے سلب ہونے اور زوال و تغیر کا خوف نہیں رکھتا تو اس کا نام عجب ہے یہ سب چیزیں سلب بھی ہو سکتی ہیں یعنی بالکل ختم ہو جائے ہم سے حسن و جمال پہ آگ لگ جائے یا تقویٰ سب ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی سب پورے زندگی بھر کا تقویٰ چلا گیا اس کا نام عجب ہے جس کو خوف نہ ہو کہ ان سب میں زوال بھی تو آ سکتا ہے خلافت چینی بھی جا سکتی ہے شریعت میں تکبر اور عجب دونوں حرام ہیں حکیم الامت تک کمالات اشرفیہ میں ایک ملفوظ درج ہے بہت ہی پیارا ہے کہ جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اور حقیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا ہوتا ہے تکبر کا علاج کیا لکھا ہے کہ اللہ کی بڑھائی کو یاد کرے اور اپنے خاتمے کو سوچے نہ جانے کس طرح خاتمہ لکھا ہوا ہے خاتمے کا کچھ پتہ ہے ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کیسا خاتمہ ہو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ممکن ہے ہمارا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو ایسا ناپسند ہو گیا ہو کہ سب نیکیوں پر پانی پھر جائے اور جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں ممکن ہے اس کا کوئی عمل زندگی بھر میں ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو کہ اس کی برکت سے اس کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں اور بزرگوں نے حکایت بیان کی ہے اس کو بار بار پڑھتا ہوں اس بیماری سے علاج میں بڑی مدد ملتی ہے ایک لڑکی کو محلے کی لڑکیوں نے خوب سجایا جب زیور عمدہ کپڑوں سے خوب اچھے لگنے لگی سہیلیوں نے بڑی تعریف کی بہن ری بہن تم بہت اچھی لگتی ہو اب اس حالت میں تم شوہر کے پاس جاؤ گی تو خوب قدر ہوگی تو وہ لڑکی رونے لگی اور کہا اے میری سہیلیوں اور میری بہنوں تمہاری ان تعریفوں سے ہم کو کچھ خوشی نہیں جب ہمارا شوہر ہم کو دیکھ کر پسند کر لے گا اور تعریف کرے گا تو ہم کو واقعی خوشی ہوگی اس واقعے کو سن کر بازے بزرگ روتے روتے بے ہوش بھی ہو گئے آہ کیسے بزرگ تھے وہ کہ دنیا میں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں بہت سے حضرت عیسیٰ فرمائے لگے تھے ایک دفعہ رحمت اللہ علیہ ہمارے موجودہ شیخ کا بھی یہ حال ہے کہ حضرت والا اپنی باتیں چھپا جاتے تھے بزرگ لگا کے دینی خادم آ کے بتا دیتے تھے اپنا نام نہیں لیتے تھے ہمارے شیخ کا بھی حال ہے اپنی دینی خادم تھے وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک اور خادم تھے وہ جب جانے لگے تو فضائی ماسی نے ان کو دعاؤں کی درخواست کر دی ہمارے حضرت تو تھے کبھی حضرت نے بتا بھی دیا کبھی خاموش بھی رہ گئے بہرحال اس واقعے کو سن کر بعض بزرگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے کہ دنیا میں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں مگر قیامت کے ہم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے اس کا یقینی علم ہم کو نہیں ہے بس دنیا میں اپنے کو اچھا اور بزرگ سمجھنا بہت بڑی حماقت ہے کوئی عورت بھی اپنے آپ کو بزرگ بزرگ مت سمجھے اس لڑکی کی عقل سے سبق لینا چاہیے. بڑے پیر صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں جب یعنی شیخ عبدالقائی جیلانی بڑے پیر صاحب تھے, جب ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اس وقت ہم بے شک اپنی زندگی کے تمام کارناموں پر خوشیاں منائیں گے. اس سے قبل خوشی منانا اور لوگوں کی تعریف سے اپنے کو بڑا سمجھنا نادانی اور عجب کا نادانی ہے. اور اس کا عجب کا علاج یہ ہے کہ ہر کمال اور نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور ڈرتا رہے کہ نامعلوم کب اور کس وقت ہماری کسی شامت امان سے چھین لی جائے. اللہ تعالیٰ کے استغنا اور شان بے نیازی سے ہر وقت ڈرتا رہے. اللہ کا کوئی سکھ فرما نہیں ہم مسلمان ہوں یا کافر ہوں, یہ ہمارے اپنا ہی ہمارا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بالکل شان استغنا ہے اللہ کی, کوئی چرس پیتا رہے, کوئی بھنگ پیتا رہے, کوئی جائے ننگی تصویریں دیکھے, کوئی کچھ بھی کرے, اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہم لوگوں کو. یہ مت بولے اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے ننگی تصویریں فیس بک کے اوپر دیکھیں, یوٹیوب کے اوپر تصویر دیکھیں. یہ ہمارا اپنی شامت حوالے ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل شان بے نیاز ہے, اس کو پورا ہمیں حق دیا ہے. ہم اپنی جہنت اور جہنم خود بنائیں. اچھے عمل کریں گے جنت میں جائیں گے, اللہ کے وعدے اللہ کی رحمت سے جائیں گے بزرگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. بزرگوں نے فرمایا نیکیاں کرتا رہے اور ڈرتا رہے. اور یہاں پہ طائف صاحب کا شعر ہے, ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے, یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے, کوئی گناہ ہو جائے اگر توبہ کرتے رہنا ہے, نفس کو دے کر بہلاوا روز مکرتے رہنا ہے. حدیث شریف سے بھی یہ سبق ملتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کا مطلب دریافت کیا, وجیلت قلوبہم, اس کا کیا مطلب ہے, یعنی وہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, کیا وہ لوگ شراب پیتے ہیں یا زنا کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. اے صدیق کی بیٹی, سبحان اللہ, اے صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے. یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا نیک اعمال کر کے دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ڈرتا بھی رہے اور دعا بھی کرتا رہے, اور شیخ سے بھی دعا کروائے ہمارا کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے. قبول نہ ہونے کا خوف بھی رکھے اور امید قبولیت بھی رہے. ایسا خوف بھی نہ ہو کہ عدم قبولیت کے خوف سے عمل ہی چھوڑ دیں, جیسے بیان میں کرنا چھوڑ دوں, حیدرآباد جانا چھوڑ دوں کہ پتہ نہیں اب قبول ہے کہ نہیں, حیدرآباد جانا چھوڑ دیا. اب حیدرآباد جانا چھوڑ دیا, جو تھوڑے بہت مریدین تھے وہ چل رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے بھی, میں شیخ ہی نہیں آ رہے, عمل ہی کرنا چھوڑ دیا. کتنا نقصان ہو جائے گا اس سے. کوئی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے, کوئی داڑھی رکھنا چھوڑ دے, کوئی عورت پردہ ہی چھوڑ دے. ایک عورت نے مجھے خط لکھا, جب مجھے جہنم ہی جلنا ہے تو میں عمل کیوں کروں, میں تو تکبر کی پوٹلی ہوں نا, میں کیوں عمل کروں؟ بیوقوف نالائق ہو تم, آپ کیسے لکھ رہی ہیں کہ آپ کو جہنم میں ڈلنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, آپ خود ہی اپنے آپ کو فتوا جھاڑ رہی ہیں کہ مجھے جہنم میں جلنا ہے. تکبر کا علاج کرائیں, ایسے تھوڑی لکھنا چاہیے کہ جب میں جہنم میں جلنا ہے تو میں کیوں نیک عمل کروں. عجیب بیوقوفی والی بات ہے. عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں نا, ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ٹیڑھی رہیں گی وہ. میں بڑی بڑی عقل والوں کی, یعنی ہم مردوں کی عقل اڑاتی ہیں, ذرا سا کچھ کہہ دیا اور فلیٹ اسکرین کا ٹی وی لے کر آ گئے, ذرا سا کچھ کہہ دیا اس کو لے گئے ایسی جگہ پہ جہاں فحاشی ہو رہی آنی تھی. اچھا, ایسا خوف بھی نہ ہو کہ عدم قبولیت, عدم کہتے ہیں قبولیت کہتے ہیں, عدم قبولیت یعنی کہ خوف میرے عمل قبول ہی نہیں ہو رہا, اس سے عمل ہی چھوڑ دے. عمل نہیں چھوڑنا, کبھی بھی عمل نہیں چھوڑنا ہے, نیک عمل کرتا رہے, انشاءاللہ ایک دن اخلاص بھی آ جائے گا. اس لیے اللہ جل شانہ نے, جب میں حضرت والا سے نئی نئی اجازت ملی تھی, اس وقت کو تکبر کروں کیا پتا تھا, بہرحال خدمت تک بس میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ میں نے کہا بس ابھی تو ہم لوگ ریاکاری چل رہی ہے, بس بیان کرو خوب دھڑا دھڑ بیان کرو حضرت والا کی باتیں خوب بیان کرو, حضرت والا سے دعا بھی کرواتے رہیں گے. ڈرتا بھی رہتا تھا الحمدللہ, اللہ کا فضل, مگر میں نے کہا ابھی تو ریاکاری چل رہی ہے, ریاکاری صحیح, عمل تو چھوڑنا ہے نہیں, دکھاوا ہی کرتے رہو, چلو ایک دن عبادت پھر ایک دن اخلاص بھی آ جائے گا. اس لیے اللہ جل, اس لیے دکھاوے سے عمل چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کی اصلاح کروا لے بس. اللہ جل شانہ نے آخر میں یہی فرما دیا, یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. عام لوگ تو صرف گناہوں سے مغفرت مانگتے ہیں, مگر خاص بندے اپنی نیکیوں سے بھی استغفار کرتے ہیں, اپنی نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور شان عظمت کا حق ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے. سنا, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 بار استغفار فرمایا کرتے تھے, جس کی حکمت بزرگوں نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے عارفین جو ہوتے ہیں اپنے نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا, آدمی کا جی چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو, اس کا جوتا اچھا ہو کیا یہ تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پسند فرماتے ہیں تکبر تو یہ ہے حق بات تو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اس حدیث سے معلوم ہوا بعضی اللہ والے جو اچھا لباس پہنتے ہیں ان کے متعلق دل میں برا نہ کرے یہ تکبر والے ہیں بزرگی یہ بہت پیارا جملہ ہے اس سے جب حضرت والا سے پہلی دفعہ سنا تھا بڑا مزہ آیا تھا بزرگی جو ہے پہاڑ کے دامن میں رہنے کا اور جھونپڑی بنانے کا اور سوکھی روٹی کھانے کا اور موٹا کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے اگر ایسے شخص کے دل میں دنیا ہے یہ بھی دنیا دار ہے اگر دل میں دنیا نہ ہو تو بادشاہت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ولی ہوئے ہیں اگر مال و جاہ ست و ذرا تجارت چون دل با خدا است خلوت نشینی یہ شعر شرح مشکاۃ شریف مظاہر حق میں درج ہے جس کا ترجمہ ہے اگر مال اور عزت اور کھیتی اور تجارت کے ساتھ بھی دل اللہ کے ساتھ ہر وقت لگا ہو تو یہ شخص خلوت نشین اور اللہ والا ہے اگر پہاڑ کے دامن میں جیسے چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے اور تکبر بھرا ہوا ہے اگر پہاڑ کے دامن میں اور جنگل میں بیٹھ کر بھی انتظار کر رہا ہے کوئی شکار آئے اور نذرانہ اور حلوہ مجھے پیش کرے یہ مکار ہے اور پکا دنیا دار ہے خلاصہ یہ ہے فقیر اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اچھا کھانے اور اچھا لباس میں اور اچھے مکان میں بھی کسی بزرگ کی صحبت سے نصیب ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ اتباع سنت اور کامل تقویٰ کا اہتمام ہو آپ حضرات سمجھ گئے اس کے اور آسان اردو میں کر دوں آپ سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے مشکل الفاظ کو کیونکہ اردو مشکل لگتی ہے آج لوگوں کو نا اس لیے مجھے بھی بڑی مشکل لگتی تھی حضرت والا کے صدقے اب سمجھ میں آنے لگی ہے ورنہ ابھی صبح ہی حضرت کو ماشاء اللہ ایک صاحب نے جزاک اللہ رومن انگلش میں اردو میں خط لکھ کے دیا حضرت فرمایا ابھی تو اتنی بڑے ہو گیا جاب کر رہے اور ابھی تک اردو لکھنی نہیں آتی اس میں رومن اردو میں لکھ کے دیا حضرت کو اردو آج کل مشکل لگنے لگی ہے اردو میں نمبر کم آتے ہیں انگلش میں اچھے آتے ہیں آج وہ کتاب دیں میں جو لے کر آؤں شب برات کی حقیقت کہاں ہے گاڑی میں رہ گئے یہ بھلکڑ بابو ہیں آج کل پرچے بھی لانے وہ پرچے بھی گاڑی سے بھی منگوا لیں پرچے جو ہیں آپ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے چپکے سے منگوا لیتے بہرحال انسان بھول سکتے ہیں آپ بہت باتیں بھول جاتے ہیں اس لیے کہا ہے ڈائری پہ لکھ لیا کریں حضرت والا کی کتابیں سب مرد بھی لے لیں خواتین بھی شب عبادات شب برات 15 شعبان کو ہے اس میں حضرت والا نے بہت پیاری باتیں فرمائی ہیں وہ آپ حضرات پڑھ لیجئے گا مختصر بتا دیتا ہوں ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد ہی پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں مغرب کے بعد اور فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ویسے تو روزانہ تہجد میں ہوتا ہے پر اس رات میں پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد ہی تشریف لے آتے ہیں کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا حاجت پوری کر دوں 15ویں رات کو 14 شعبان کا دن گزار کر 15 کی رات آئے گی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعمال جو سال بھر کے ہوں گے وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں سال بھر میں پیدا ہونے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس سال اتنے انسان پیدا ہوں گے اور اسی رات مرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے اسی رات ان کا سال بھر کا رزق بھی نازل ہوتا ہے تو رزق مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے لہٰذا اگر تھوڑی دیر اس رات کو جاگ کر کچھ رکعات نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں اے اللہ آج کی رات ہمارا نام مردوں میں مت لکھیے گا ہماری زندگی میں برکت دے دیجیے کچھ موقع اور دے دیجیے کیوں کیونکہ ابھی ہم نے اپنے پردیس میں وطن کی تیاری نہیں کی ہے اپنی عمر میں ایکسٹینشن مانگ لو توسیع مانگ لو ویزے میں توسیع کرا لو لہٰذا ایک تو اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ ہماری زندگی برکت دے دے اور آج کی رات مرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے اور آپ ہماری زندگی اور بڑھا دیجئے کچھ ہم نیکیاں کر لیں اور دوسرے یہ ہمارے جو اعمال آج کی رات پیش کیے جائیں گے اس میں ہماری جو نالائکیاں ہیں ان کو معاف کر دیجئے اور نیکیوں کو قبول فرما لیں اور ہمارے گناہوں سے اے اللہ آپ کو کچھ نقصان نہیں ہم جو گناہ کرتے ہیں شراب پی زنا کیا گندی تصویریں دیکھیں اس سے ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بڑائی میں کچھ فرق نہیں آتا جزاک اللہ میں زیادہ اس لیے آیا تھا مسجد میں تقسیم کر دیجیے کروا دیجیے گا اثر میں آپ کر دینا ڈرنے وڑنے کی ضرورت نہیں ہے حق بات ہے وہ گمراہ لوگ اتنا اپنا لٹریچر چھاپ رہے ہیں آپ کی مسجد میں ہم کیوں اپنا چھپائیں شب برات کی حقیقت یہ چھپ جائے گی حضرت کی ویب سائٹ بھی لکھی ہے اچھا ہے لوگ فائدہ اٹھا لیں گے یہ تقسیم ہمت کر کے مرد بن کے نا سب کو ایک ایک بچے لڑکے سب کو دینا یہ کتاب یہ پرچہ کتاب تو اتنی ہم لے کر نہیں آئے اپنی مسجد میں آپ تقسیم کر دیجیے گا ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو بھی رکھ لیجیے گا ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری حضرت والا کی باتیں پھیلائیں نیکیاں گناہوں سے اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ان کو معاف کر دیجئے اور جن نیکیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کو قبول کر لیجئے کیونکہ ٹوٹی پھوٹی نیکی تو وہ قبول نہ کرے جس کا کچھ وہ قبول نہ کرے جس کا کچھ اپنا ذاتی فائدہ ہو اے اللہ ہماری نیکیاں سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں اس لیے ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما کر ہمارا فائدہ کر دیجئے اور تیسری دعا یہ مانگیں ایک دعا تو مانگنی ہے اپنے کہ سال بھر جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کا وہ لکھ دیا جاتا ہے ان کا جتنے بھی اعمال وہ کریں گے سال جو اعمال سال بھر کے ہوں گے وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں تو سال بھر میں پیدا ہونے والوں کا جو لکھ دیا جاتا ہے اس سال اتنے انسان پیدا ہوں گے اس رات اتنے لوگ مریں گے اسی رات مرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے اور رزق کا بھی لکھا جاتا ہے اس میں پورے سال جو رزق ہوگا تو اس کی بھی اللہ سے مانگ لیں اور تیسرا یہ مانگے اس سال رات میں سال بھر کا رزق مقدر ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں برکت دے دیجئے حضرت ثانوی رحمت نے فرمایا کہ جو رزق ملنے والا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے وہ یہ سب چیزیں پہلے ہی سے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں میں اس رات کو فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں اور مشکان شریف کی روایت ہے جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے 15ویں شعبان کی رات تو اس رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کا وقت آسمان دنیا کی طرف خصوصی طور پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی مغفرت چاہنے والا ہو میں اس کو بخش دوں کوئی روزی مانگنے والا ہو میں اس کو روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت دور کروں اور عافیت دوں گویا رات بھر رحمت کا ذریعہ بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر مشرق کی نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہے اور کینہ رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی اس لیے کسی سے اگر کینہ ہے دل میں بغض بھرا ہوا ہے اس سے انتقام کا جذبہ ہے اس سے معافی تلافی کر لینی چاہیے بلا وجہ سب کو معافی کے میسج کرنے کی ضرورت نہیں جس سے ہے دل میں بوجھ اس سے معافی مانگ لے اپنا دل صاف کر لے اگر مغفرت چاہتے ہیں مغفرت نہیں مغفرت مل جائے اور کیا چاہیے ہمیں تو فون کر کے یا اس کے گھر جا کے اس سے معافی مانگ لے اس کو ہدیہ دے دے بھلے وہ معاف نہ کرے ہم اپنا دل صاف کر لیں ورنہ ایسی رات اتنی پیاری رات جس کی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی دل میں کینہ رکھتا ہے گھروں میں آج کل کینہ چل رہا ہے میاں بیوی بہن بھائی امی ابو بیٹا بیٹی ساس سسر میں کینہ چل رہا ہے آج کل لکھ کے تو دے دیتے ہمیں کینہ نہیں ہے کینہ کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہ رہے اور دوسری روایت میں قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے رشتہ داروں سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی مگر اگر وجہ دین ہے کہ ہم جائیں گے تو ٹیلی ویژن چلائیں گے ہم جائیں گے تو ان کی بچیاں سامنے آ جائیں گی پھر یہ اس میں شمار نہیں ہوگا اس میں پھر بھی فون کر کے ان سے سلام دعا کر لی جائے اسی طرح جو مرد حضرات ٹخنے چھپاتے ہیں نا ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی تو صرف اس رات کھولنے سے فائدہ نہیں پورے سال کا ارادہ کریں یہ حدیث میں آتا ہے ایسا شخص کا ٹخنا جو ہے جہنم کی آگ میں جلے گا جو ٹخنے چھپاتا ہے مردوں کو شلوار کرتا پاجامہ سے مردوں کے ٹخنے ہر وقت کھلے رہنے چاہیے عورتوں کو تو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے جزاک اللہ مردوں کو جو ہے ٹخنے کھولنے کا حکم ہے شلوار سے کرتے پاجامے سے اب بتائیے اتنی زبردست مغفرت کی رات آ رہی ہے اسکول جا رہے ہیں پینٹ پہنے ہوئے جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں پینٹ پہنی ہوئی ہے ٹخنے چھپے ہوئے کٹوا دیں بھائی ورنہ مغفرت نہیں ہوگی ہماری اس لیے شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی کتنے لوگ شراب پی رہے ہیں اب بتائیے جو پہلے سب سے پہلے جو ہے یہ سب اسٹیجز ہوتے ہیں پہلے چالیاں کھائی جاتی ہے پھر تمباکو آتا ہے پھر گٹکا آتا ہے پھر اسی طرح پھر چرس بھنگ آتے ہیں پھر شراب کی طرف سے لے آتا ہے انسان اس لیے اللہ والے منع کرتے ہیں ان چیزوں سے اپنے منہ کو خراب مت کریں بدبودار ہو جاتا ہے شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہاں اگر توبہ کر لیں یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے جو جس پہ ڈھٹائی سے رہیں گے کتنے نوجوان آج کی رات شب برات میں آتے ہیں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور ان کے آگے آ رہے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی آپ بتائیے گھروں میں کیا حال ہے والدین ہم سے ناخوش ہیں اس کی مغفرت ہی نہیں ہوگی اس لیے فون کر کے جن کے والدین دور ہوں قریب ہوں جا کر ملاقات کریں ٹانگیں دبائیں ان سے معافی کروائیں اپنی والدین ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی اگر وہ توبہ کر لیں تو الگ بات ہے ماں باپ کو راضی کر لیں تو ان کی مغفرت ہو جائے گی اس رات میں کیا کیا گڑبڑ ہوتی ہے یہ تو کرنے کی باتیں ہوگی نا گڑبڑ تو ابھی سے پٹاخے پھٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں پٹاخے پٹ رہے ہیں حضرت فرمانے شب برات کے حلوے پر بھی کچھ عرض کروں گا لیکن آپ گھبرائیے نہیں میں آپ کی شب برات کے حلووں پر جلوہ لگاؤں گا آپ رمضان میں حلوہ کھائیے شوال میں کھائیے رجب میں کھائیے صرف شعبان میں شب برات ہی کی قید لگا رکھی ہے حلوہ ہوتا ہے کہ نہیں بنتا ہے حیدرآباد میں کتنا بنتا ہے اب اس رات میں کیا کیا گڑبڑ ہوتی ہے کوئی حیدرآباد جانے والا ہوں تو ایک مجھے کاغذ وہاں بھی بھجوانے ہیں بہت ضروری ہیں تاکہ وہاں بھی تقسیم ہو سنت تو صرف رات کو جاگنا ہے قبرستان جانا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں آج کل میلے ٹھیلے لگتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے کتنی قبرستان کے باہر رش ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ سب ایسے وقت میں جائیں جس وقت رش نہ ہو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ تشریف لے گئے تھے بس وہ بھی آخرت کو یاد کرنے کی وجہ سے جو جا چکے ہیں وہ بار بار جانے کی ضرورت ہی نہیں اور فرض واجب تو ہے نہیں کہ نہیں جائیں گے تو کوئی سنت چھوٹ جائے گی ہماری کیونکہ آج کل کتنا چراغا ہوتا ہے موت تو یاد نہیں آتی کچھ اور ہی یاد آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ عورتیں وغیرہ آئی ہوتی ہیں اور وہاں تو عرس وغیرہ بھی کچھ قبرستان پہ ہو رہا ہوتا ہے ڈھول ڈھپا بج رہا ہے تو ایسے وقت جانا ہی نہ جانا بہتر ہے وہاں پہ مت جائیں جانا ہے تو حضرت فرماتے ہیں ایسے وقت چلے آئے اس وقت رش نہ ہو جیسے فجر سے تھوڑی دیر پہلے چلے آئے مغرب کے فوراً بعد چلے آئے مگر فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے زیادہ ہی شوق ہے حضرت والا کی قبرستان میں آ جائیں کوئی رش ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی میلے ٹھیلے ہوتے ہی نہیں ہیں حضرت والا کی قبر پہ پڑھ کے دم وہ بخش دیجئے حضرت والا کو ثواب یہاں تو کوئی رش بھی نہیں ہوتا خواتین کے لیے قبرستان جانا منع ہے اپنے گھر ہی سے مردوں کو خواتین اس سالے ثواب کر دیں یا رات کو 3 بجے چلے جائیں آج تو 3 بجے بھی رش ہوتا ہے ایسے وقت میں اس وقت رش نہ اس وقت جب قبرستان عورتوں سے خالی ہو جائے جو بدعت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغا کرتے ہیں چراغا کرنا چھوٹے چھوٹے بلب جلانا شادی ہال میں ہو یا شب برات کی رات ہو یہ مجوسیوں کی علامت ہے بہت بڑے مفتی صاحب فرمائے تھے حیدرآباد کے ایک صاحب نے مجھے بتایا مجوسی یعنی آگ کو پوچھتے تھے تو جو لوگ اس طرح چراغا کرتے ہیں یہ ہم لوگ ان کی نقل کر رہے ہیں آگ جو پوچھتے ہیں اور اسی طرح ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہت ہے ہندو لوگ جو دیوالی کرتے ہیں اب بتائیے ہمیں مسلمان بنایا ہم دیوالی کی اور ہندوؤں کی نقل اتار رہے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں ہندوستان جا کر دیکھو جیسے ہندو دیوالی کرتا تھا افسوس آج ہمارے شادی ہالوں میں بھی چراغا کی یہ بدعت ہو رہی ہے یہ ہندوؤں کی علامت ہے ہمارا اس سے کیا واسطہ لہٰذا مسلمانوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے ہمارے حضرت بھی جو شرعی شادی ہو ولیمہ ہو اس میں اگر جیسے ٹینٹ لگا کے کیا اللہ نے اس کو پیسے دیے تھے اگر اس میں چراغا ہوتا ہے تو حضرت لائٹ نکلوا دیتے ہیں پھر ورنہ نہیں جاتے ایسے شادی میں جو شرعی ہو اس کے اندر بھی اگر ایسی لائٹ لگی ہو حضرت ہمارے تشریف نہیں جاتے یہ ان کی شادی میں ہم لوگ گئے تھے ولیمے میں مگر وہ لائٹ لگی ہوئی تھی ہم نے کہا بھائی آپ یہ اتروائیں گے تو ہم جائیں گے اعجاز میاں کی اب رہ گیا آتش بازی اور پٹاخے کا مسئلہ سمجھ لیجئے اس رات میں فرشتے آتے ہیں تو شیطان نے سوچا فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے لہٰذا گندھک کی چیزیں ایجاد کراؤ خوب پٹاخے چھوڑو پٹاخے پچتے ہیں نا پٹاخے نہیں ابو سے پیسے لینے چاہیں گے پٹاخوں کے تاکہ فرشتے آئے ہی نہیں یہ سب بدبودار چیزیں کیا دین ہو سکتی ہیں ذرا سوچو کہ ان کا دین سے کیا تعلق اور فرشتے تو بڑی چیز ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کو جب گولی لگی شہید کیا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیسا مزاج ہے گولی لگنے سے آپ کو کچھ تکلیف ہے فرمایا گولی کی تکلیف اتنی نہیں ہے مگر گولی میں جو گندھک کی بو آ رہی ہے اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے دیکھیے یہ بات انہی کے لیے خاص تھی ہم سب اپنے آپ کو نازک مزاج مت بنائیں ہم نازک مزاج بنے ہوئے بہت نازک مزاج ہیں آپ ایکٹیو رہیں بھی بچوں کے ساتھ کیا نازک مزاجی تو جب اولیاء اللہ کی لطافت کا یہ حال ہے تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی لہٰذا جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ فرشتوں کی بد دعا خریدتے ہیں فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی تو بد دعا تو نکلے گی بھائی اور آخری مسئلہ حلوے کا سن لو آخر میں حلوہ لے کر آئے حضرت والا کھانے پینے میں مزہ آتا ہے مولویوں کو بس اس کی بات سن کر آپ چلے جائیں اس رات میں چونکہ عبادت کرنی ہوتی ہے یہ عبادت کی رات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے تو شیطان نے سوچا لوگ زیادہ عبادت نہ کرنے پائیں ان کے پیٹ پہ اتنا حلوہ ٹھونس دو کہ اس میں ریا کی گڑ گڑ گڑ گڑ کا بلوا مچ جائے ریا کہتے ہیں جو ہوا نکلتی ہے نا پیچھے سے وہ سن رہے ہو تو حلوہ کھلا کے بیچ میں گڑ گڑ مچ گئی بلوا اور جب ریا کا بلوا مچے گا تو یقیناً وضو نہ رہ سکے گا اور عبادت کم کریں گے ویسے آج کل کہاں وضو رہتا ہے لوگوں کا جلدی جلدی ہوا نکل جاتی ہے تو لہٰذا پہلے ان کو کھلاؤ حلوہ پھر پیٹ میں مچا دو بلوا تاکہ یہ دیکھنے نہ پائیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اگر میرے یہ تین الفاظ یاد رکھیں گے یعنی حلوہ بلوا اور جلوہ تو پھر آپ انشاءاللہ پوری تقریر بالکل سمجھ جائیں گے کہ جب پیٹ میں خوب بھر گیا حلوہ تو پیٹ میں مچ گیا بلوا جب وضو ہی نہیں رہے گا تو عبادت سے اللہ کا کیا جلوہ نظر آئے گا اب رہ گیا ہے بہانہ کہ میں تو حلوہ کھا کر اویس قرنی رحمت اللہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ کی سنت ادا کرتا ہوں ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اللہ کے رسول کی اور کتنی سنتیں اپنائی ہیں آپ کے پاس سر سے لے کر پیر تک کتنی سنتیں ہیں یا صرف حلوے کی سنت کی اہمیت ہے اور وہ بھی حضرت اویس قرنی کی جو تابعی ہیں صحابی بھی نہیں تھے تو کسی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کوئی سنت اختیار کر لیجئے تو ہم مان بھی لیتے ہیں آپ کو اللہ کے نبی کی کوئی سنت کی پرواہ نہیں مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں پانچ یاد نہیں ہیں مسجد سے نکلنے کی سنت یاد نہیں وضو کی سنت نماز کی سنت یاد نہیں ہے بیت الخلاء میں جانے آنے کی سنت یاد نہیں سونے کی دعا یاد نہیں لیکن کسی سنت پر عمل ہے تو بس یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو حلوہ ٹھونس لو کیونکہ ان حلوہ کھانے والوں کے بقول یہ حضرت اویس قرنی کی سنت ہے اس میں عشق رسول ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اگر اس بات کو بالفرض صحیح بھی سمجھ لیا جائے حالانکہ میں ابھی ثابت کروں گا یہ استدلال بھی غلط ہے لیکن اگر درست بھی مان لیں تو اویس قرنی رحمت اللہ کی دو سنتیں ہیں ایک عشق رسول میں اپنے دانت توڑوائے آج کل دانت کتنے مہنگے ہو گئے مہنگے دانت کے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں ہزاروں کا خرچہ ہو جاتا ہے کوئی ذرا اپنے دانت توڑوا کے دکھائے پھر اپنے سارے دانت توڑوائے دوسری سنت ہے حلوہ کھانے کی پہلے دانت توڑوائیں پھر حلوہ کھائیں دانت توڑ کے ہی تو حلوے کا مزہ آئے گا دانت والوں کو کیا مزہ آئے گا جن کے دانت نہیں ہوتے وہی تو حلوہ کھاتے ہیں یہ ایسی جوش میں بول رہا ہوں حلوے میں تو مزہ آتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں حلوہ تو ان حلوے والوں کے مطابق اویس قرنی نے عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے پتہ نہیں اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے پھر ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا حلوہ کھانے کو سنت سمجھنے والے پہلے اپنے 32 دانت تو توڑوائیں دوسرے ان کا استدلال ہی باطل ہے کیونکہ جنگ احد جو ہے 15 شعبان کو نہیں ہوئی تھی 2 ماہ بعد شوال میں ہوئی تھی تو کیا حضرت اویس قرنی نے 2 ماہ ایڈوانس میں اپنے دانت توڑوا دیے تھے اس لیے حلوہ کھانے والوں سے کہتا ہوں پہلے نبی کے غم اور عشق میں 32 دانت تو توڑو پھر جس کی اماں زندہ ہو اس کو حلوہ پکا کر کھلا دے کیونکہ اس کو رحم آ جائے گا میرے بچے نے اپنے سارے دانت توڑ دیے عشق رسول میں تو بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا لے کوئی تیار ہے آپ تڑواؤ گے آپ تڑوائیں گے دانت اپنے آپ تڑواؤ گے دانت کوئی تیار نہیں ہے بچے بھی تیار نہیں جوان بھی نہیں اور کوئی سفید آپ تڑوائیں گے اپنے دانت آپ کے تو ویسے ہی کم رہ گئے ہوں گے آپ لوگوں کے تو کہیں نہ کہیں چل رہی ہوگی کچھ نہ کچھ فیلنگ وغیرہ تو کوئی تیاری نہیں ہے تو بتائیے تو بولو بھائی آپ تڑوائیں گے آپ کے تو پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے بائک سے ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا آپ کا یاد ہے ویسے ہی بےچارے پریشان ہو گئے تو بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا لے دیکھو بھائی ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا یہ ہیں سچے عاشق رسول لیکن آج کے نام نہاد عاشق نبی 32 دانت توڑوانے والی سنت اویس قرنی ادا نہیں کر رہے مگر بغیر دانت توڑے حلوہ کھانے کے لیے آگے ہیں قرضہ لے کر حلوہ پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں بھیج رہے ہیں جو حلوہ نہ کھائے وہ وہابی ہو گیا نعوذ باللہ مگر اگر کسی برابر والے کے سے حلوہ آ جائے تو حضرت فرمایا خود مت کھائیں اور اگر وہ سمجھتا ہو تو یہ بات اس کو پرچہ دے دیں پرچہ ہم سے لے لیں اس کو پرچہ دے دیں وہ سمجھ جائے گا اور کیونکہ عزت نفس ہوتی ہے حضرت نے فرمایا سامنے پڑوسی نے بھیجا وہ بریلوی ہے اہل رسومات ہے یعنی اہل رسومات کہتے ہیں حضرت تو جو ہے انہوں نے حلوہ بنا لیا تو اگر بھیجا ہے تو ان کی عزت نفس ہے ان کو جو ہے لے کے کسی غریب کو دے دیں اور اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے اور پھر واپس کر سکتے ہیں اگر ان کا دل نہ ٹوٹے تو ایک بستی میں ایک خان صاحب نے ہندو بنیے کو بھی وہابی بنا دیا تھا ایک خان صاحب پر ہندو بنیے قرضہ زیادہ ہو گیا تو خان صاحب نے اس سے کہا اگر قرضہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ورنہ تجھے وہابی ثابت کروں گا پھر سب سے تیرا بائیکاٹ کرا دوں گا تیرے پاس کوئی گاہک بھی نہیں آئے گا اب ہندو نے دیکھا اس کی دکان پر ایک گاہک بھی نہیں آ رہا اس نے کسی سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں مر گئے میری دکان سے سودا لینے کیوں نہیں آتے ہو انہوں نے کہا بستی کے فلاں خان صاحب نے کہا ہے یہ جو لالا جی ہے ہندو بنیا یہ وہابی ہو گیا ہے خبردار اس کے یہاں مت جانا اس نے کہا میرے تو باپ دادا کو بھی نہیں پتا کہ وہابی کیا بلا ہوتی ہے پھر وہ خان صاحب کے پاس گیا اور کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے معاف کر دو جلدی سے میری وہابیت ختم کرا دو میں تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں یہ لو بھائی یہ لو لکھ کر بھی دیتا ہوں اپنے بہی کھاتے سے خان صاحب کا قرضہ کاٹ دیا پھر خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا دیکھو بھائی لالا جی نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے اب یہ وہابی نہیں رہے اب سب لوگ ان کی دکان سے سودا خرید لو دیکھا آپ نے ہندو بھی وہابی ہو جاتا ہے عجیب معاملہ ہے جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہے چاہے ساری سنتیں ادا کرے تہجد عشاء کا ہوا بھی پاجامہ ٹخنوں سے اوپر گھر سے ٹی وی نکال دے داڑھی رکھ لے عورت پردہ کر لے غرض ساری سنتیں ادا کر رہا ہے صرف شب برات میں حلوہ نہیں پکاتا تو ان کے نزدیک پکا وہابی ہے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ایسی جہالت سے اور من گھڑت قصوں سے بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن اعمال سے اللہ آپ خوش ہوتے ہیں انہیں بجا لانے کی اور جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. بعضے لوگ نل کھول دیتے ہیں وضو. دیکھیں یہ بھی سن کتنی پیاری بات. بعضے حضرت مولانا سہیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, بہت قیمتی قیمتی باتیں موائز اختر کے پیچھے لکھتے تھے, اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایک نصیحت فرمائی کہ بعضے لوگ وضو کرتے ہیں پورا نل کھول دیتے ہیں جس کی آواز صفحے اول تک آتی ہے. اس میں دو گناہ ہیں, پانی کا اسراف, پانی ضائع ہو رہا ہے. سو جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں, اتنا نل کھول دیا پانی ضائع ہو رہا ہے. ٹینکر ڈل رہے ہیں آج کل ہے, نہیں ڈل رہا ٹینکر آج کل ہمارے سندھ بلوچ میں تو ٹینکر ڈل رہا ہے. مسجد اختر میں بھی ٹینکر ڈلتے ہیں. پانی ضائع کرنا اچھی, بچوں کو بھی بتانا چاہیے. تو جو لوگ وضو کریں تو نل ذرا تھوڑا سا کھولیں, اتنا کھولیں جس سے وضو ہو جائے. اس پانی کا بھی جواب دینا ہوگا. یہ مت سوچو اب پانی بہت وافر موجود ہے, اس زمانے میں پانی کی کمی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دریا کے کنارے بھی کوئی وضو کر رہا ہو تو پانی زیادہ گرانا جائز نہیں. پانی کی قلت اور کثرت سے اس کا تعلق نہیں کہ پانی زیادہ ہو یا کم ہو, استعمال سے تعلق ہے. استعمال میں پانی زیادہ نہیں بہانا چاہیے. یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو جو چاہے فضول خرچی کر لے. فضول خرچی بھی ہمارے دوستوں میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اور صرف دوسری ایک بات نصیحت لکھی ہے, دسترخوان پر کھانے کے جو ذرات ہوتے ہیں, سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچے تو گراتے ہیں, تو پہلے چادر بچھا لیں پھر دسترخوان, پھر دسترخوان پہ بھی ذرات ہوں گے, چادر پہ بھی چاول وول گرے ہوں گے, پھر سب کو ایک ساتھ سمیٹ کے کیاری میں ڈال دیں کونے میں جا کے. بعض لوگ ایسی جگہ جھاڑ دیتے ہیں جہاں پیر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت پر پیر رکھنا اس قدر زبردست گستاخی ہے, اس سے رزق کی برکت نکل جانے کا خطرہ ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ اکرم الخبز, خبز روٹیوں کا اکرام کرو, غذا کا اکرام کر. اگر اللہ کے رزق کا اکرام نہیں کیا جائے گا تو برکت نکل جانے کا خطرہ ہے. رزق کی برکت پھر بہت مشکل سے واپس آتی ہے. بمبئی میں میرے شیخ کے مرید نے بتایا, ایک رئیس سیٹ صاحب بچا ہوا کھانا گٹر میں ڈلوا دیتے تھے. اسی طرح تھوڑی سی چائے شام کی پی بچا دی, اب وہ بیسن میں گٹر میں جا رہی ہے. اتنا رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ بس پوری چائے پینی چاہیے. تو جہاں پیشاب پخانہ بہتا تھا وہ سیٹ صاحب کھانا وہاں گٹر میں گروا دیتا تھا. ان کی فیکٹری کارخانہ سب ختم ہو گیا, اب بمبئی کی فٹ پاتھ پر بنیان بیچتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے رزق کا بہت اکرام کیا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ سفر کر رہے تھے, ایک جینٹل مین صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے ایک بوٹی جو گر گئی تھی جوتے کی ٹھوکر سے اسے پرے دھکیل دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا, خواجہ صاحب آپ اس کو دھو کر مجھے دے دیجئے, میں کھا لوں گا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, سبحان اللہ. مجدد اور ایک جینٹل مین سے ایک بوٹی گر گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ دیکھ رہے ہیں, فرما رہے ہیں خواجہ صاحب اپنے خلیفہ خاص سے انگریزی دان جو تھے, آپ اس کو دھو کر مجھے دے دیجئے, میں کھا لوں گا. خواجہ صاحب نے عرض کیا, اگر اجازت ہو تو حضرت میں کھا لوں. فرمایا اچھا تم ہی کھا لو. کتنی بڑی بات ہے. ایک شخص نے مولانا ابرار الحق صاحب سے پوچھا, اسلام کا یہ قانون کہ اگر کھانا گر جائے تو اٹھا کر کھا لیا جائے, اس میں راز کیا ہے؟ اسلام میں اتنا اکرام ہے, رزق کا اکرام کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا, مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم پوسٹ مین ہو, یہ بتاؤ تمہارے صوبے کا ڈاک خانے کا سب سے بڑا افسر پوسٹ ماسٹر جنرل تمام ڈاکیوں کو ایک ایک کیلا دے رہا ہو اور تمہارے ہاتھ سے وہ کیلا زمین پر گر جائے اور وہ افسر اعلیٰ دیکھ رہا ہو تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا, بس بات سمجھ میں آ گئی, ہم اس کیلے کو فوراً اٹھا کر سر آنکھوں پر رکھ لیں گے اور کھا لیں گے. اللہ والے جب کھاتے ہیں ان کو یہی مراقبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس آسمان سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر. سب سے زیادہ میں محتاج ہوں, اب دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی امی, اللہ مجھے بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں معاف فرما دیجیے, شب برات میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, مشرق کی نہیں ہوتی. تو اے اللہ مشرق بننے سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچا لے. ماں باپ کے نافرمان کی نہیں ہوتی, تو اے اللہ ہمیں ماں باپ کے نافرمانی سے بچا لے. جن کے چلے گئے اللہ ان کو خوب جو ہے پڑھ پڑھ کے بخشنے کی اور مالی صدقہ کرنے کی توفیق سے نوازش فرمائیے, اور جن کے موجود ان کی قدر کی توفیق دے دیجئے. اور یا اللہ شرابی کی نہیں ہوتی, ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو شراب سے بچا لے. اور ٹخنا جو مرد چھپاتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی, ہم مردوں کو توفیق دے کہ ہم ٹخنا کھول کے رکھیں. اور سیدھا جو قطع رحمی کرتے ہیں تو یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم قطع رحمی نہ کریں اور سب سے سلام دعا رکھیں اور اسی طرح جو دل میں ایک بغض اور کینہ رکھتے ہیں انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں یا پھر دل میں کسی مسلمان کے لیے اپنے بہن بھائی ماں باپ دوستوں کے لیے دل میں اندر غصہ رکھتے ہیں تو ہمیں توفیق دے سلام دعا کر کے دل کو صاف کر لیں اور ہدیہ دے کر ان کے لیے دعائیں کر کر دل کو صاف کر لیں ان سے معافی مانگ لیں اے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دیے آپس سے محبت فرما دیجیے رمضان شریف رمضان شعبان برکت دے دے شب برات بھی نصیب فرما شب قدر بھی اور رمضان شریف بھی ہمیں نصیب فرما دیجیے اور اس کی تیاری کی توفیق دے دیجیے تقویٰ کی توفیق دے دیجیے اللہ رمضان شریف آ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس سے پہلے اپنے سب فائلیں صاف کرنے کی توفیق آپ سے نوازش فرمائیے موت کا کچھ پتہ نہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے کتنے لوگ رمضان شریف سے ایک دن پہلے دو دن پہلے انتقال کر جاتے ہیں اور ان کو رمضان شریف نصیب نہیں ہوتا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم موت سے پہلے موت کا کچھ پتہ بھی نہیں اپنی آخرت کی تیاری کر لیں جلدی جلدی اپنے سب فائلیں درست کر لیں ہمیں توفیق عطا فرما میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے اور ہمارے جو دونوں مشائخ چلے گئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھر دے اور موجودہ شیخ کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما اور حضرت والا کی اولاد ان کے گھر والے خاندان والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے اور حضرت والا رحمۃ اللہ کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب حضرت مولانا ابراہیم صاحب دام الکاتم عالیہ اور جتنے گھر والے ان کے خاندان والے ان سب پہ ان کے گھر والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اتباع سنت و شریعت نصیب فرما دیجیے مایوسی سے بچا لے اے اللہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے چغلی کرنے سے اور غیبت سے ہماری حفاظت فرما اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دلوں کو صاف فرما دیجیے وصلی اللہ علی نبی امی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہ مولوی رفیق سن رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا بند تو نہیں کیا ابھی ماشاء اللہ. اچھا 10 خواتین نے کانفرنس کال پہ سنایا کراچی حیدرآباد مٹیاری ڈیرہ غازی خان اور فیصل آباد سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور بھی دوسرے ملکوں میں سنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوب ان کے حالات درست آباد ہیں گھر والوں کے. ایک خاتون شرعی پردہ سے بہت پریشان ہے مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے ان کو استقامت دے ہمت کر کے انشاءاللہ یہی لوگ جو پریشان کر رہے ہیں آپ کے سے دعائیں کروائیں گے. گھر والے ہی بہت پریشان کر رہے ہیں پردہ کرنے سے انشاءاللہ آپ استقامت سے رہیں جو دین پہ چلتا ہے پریشانیاں تو آتی ہیں مجاہدہ تو ہوتا ہے اس سے زیادہ ترقی ہوتی ہے مجاہدہ غیر اختیاریہ کہلاتا ہے گھر والوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے جلدی ترقی ہوتی ہے. اب اس میں کیا کر سکتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے بےچاروں کو سمجھ رہے ہیں کہ علی اختر صاحب کا دین ہے ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ صحابہ کرام کا دین ہے وہ پردہ کرتے تھے تو ان کی تکلیفیں سامنے رہیں تو آسانی ہو جائے گی. یہ آپ رکھ لیجئے خواتین میں بھی جو خواتین ہیں کسی کے شوہر یا بھائی وغیرہ نہیں آئے یہاں سے پرچے منگوا سکتی ہیں اپنے وہاں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اپنے خاندان والوں میں اپنے رشتہ داروں میں اور یہ پرچے میں خاص طور پہ لے کے آیا تو آپ کروا دیجئے گا اپنے وہاں پہ. یہ آپ بھی رکھیے کتاب ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.